this when I witness my thesis full of tism, but I'm staying like Winslet. Like shit, I'm talking about the doing the verb, I'm killing with the passion. Check it out, look at this, I could be coming out. The LA, rocking that mic, with Homeboy. K-A-S-T-A, no delay, rocking it, motherfuckers, better check this shit. It's 2001, yo. The White House record diesel. Check it out, check it out, check it out. Piss to the motherfucker. Strike, strike, yeah. 360 degrees up in this bitch, smoking the blunts all the time, yo. Getting fucked up 24/7, yeah. 7 days in the motherfucking week, yo. Check, we are it. Piss, yo. Custos Quad, boy, Rastaman style. A zobacz fale, siedzę i mimo to nie wiedzę. Wszystko śledzę, tam omiedzę, słowem miodzę. Za ozet się wywodzę, nie gadam tu przez drodze. Głównie nie brodzę, popuść fantazji wodze. Jest ci po drodze, zróbmy im wbrew. Na 3-4 ja odrzucam swój gniew, bo między nami może być inaczej. Między nami może być inaczej. Posłuchaj, oceń, podoba się to oceń. To co robię, receptę daję tobie. Nie drap się po dupie, od dziś drap się po głowie. Będę gadał dalej słowo po słowie. Szlachetne zdrowie, nikt cię nie dowie. Jak to smakuje, dopóki gość nie spróbuje. Joka roluje, a wienio pali gibona. Jaro nie jara, bo się boi, że skona. Ja mam to w dupie i tak sobie kupię. Chodzi za to 3 lata, trochę mniej dla nie lata. Nie pomoże krata, wkrótce będzie errata. Poprawka znaczy dla mnie odczytanych graczy. Poprawka znaczy legalna będzie trawka. Tak być musi, zabraknie pak na Białorusi. Więzienia nie da się więzić po ziemia. Wiem o tym ja i pewnie wie o tym Gienia. Zakaz nic nie zmienia, wszystko komplikuje. Cichosza, kasta nie buduje, a traf nie odenia. Jak Kazik Staszewski obserwuje wzrost cienia. Bez nieczulenia doprowadzam do wrzenia. Co? Za szybko wiążę ze sobą skojarzenia. To spostrzeżenia, które są tobie bliskie. Noty wysokie, lecz zdarzają się niskie. W nurcie kamienie śliskie, także uważaj szczerze. Dobra, nie mam już śliny, kasta skład skórny syny. Się spodziewałeś, gdy to do ręki brałeś. Wątpiłeś, czy na to czekałeś? Bądźmy szczerzy, wbrew pozorom mi zależy. Jak ideo, chłopaki z miasta świętej wierzy. Wally wierzy, że każdy musi znaleźć swoje miejsce. Mikrofon musi być we właściwej ręce. Składam rymy w podzięce dla wszystkich tak zwanych MC. Za to, że dzięki nim rapu coraz więcej liryki. Dzięki dla likierpiki, niech na zawsze w pamięci pozostaną te pliki. Dała naprzód chłopaki, kasta z wami bez paniki. Bez strachu, pokój dla kolesi po fachu. Dla tych od muzyki, za dobre wyniki. Magiera, laska, rulek, nie ma nic bez praktyki. Podziękowania dla tych od skreczowania. Kato, chylę czoła z uznania, nie ma końca gadania. Szacunek dla Szczecina, Warszawy i Poznania.